أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya kendisine yaklaşmış olduğu şekliyle hamdü senalar olsun. Salat ve selam Efendimiz, Önderimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a, ashabına, tabiuna, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Allah'ı birleyecek, tevhide gönül verecek ve peygamberlerinden başka da tevhidin yaşamında bir örnek kabul etmeyecek bütün müminlerin üzerine olsun. Evet, bugünkü Muhammed bin Abdülvehhab'ın, Allah kese rahmet eylesin, açmış olduğu bab: Men hakkakat tevhide dehalel cennete bi gayri hisab. Kim tevhidi hakikat olarak gerçekleştirirse hesapsız olarak cennete girer. Hakikat olarak tevhidi kim gerçekleştirirse hesapsız olarak cennete girer babı. Bu babın bir önceki bab ile arasındaki fark ne? Neymiş babımız? Babımız neymiş? Tevhidi hakikat üzere gerçekleştirmiş olan kimsenin hesapsız olarak cennete gireceği. Değil mi? Evet. Bir önceki konunun başlığı ile arasındaki fark ne? Tevhidin fazileti. Tevhidin fazileti de zaten bu değil mi diye sorsam ne diyeceksiniz? Aşağı yukarı aynı. Ya aşağı yukarı aynı da üstad bunu niye ayırmış? Fark edememiş mi? Yok. Ciğerin günahları silinmesinde şey hocam önemli. Faziletini kaldırarak günahlarımızın silinmesine işte onların bir şey olur, sebep olur. Hı-hı. Ama buradaki de cenneti kimisi yani bir devamlı olarak alabilir. Hesapsız olması burada dikkatinizi çeksin. Hesapsız. Biz geçenki ayette ne işlemiştik? Allah Azze ve Celle ne diyordu? Onlar ki iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Kaç çeşit zulüm vardı? Üç çeşit. Neydi? Kul nefis. Güzel açıkladı maşallah. Allah kul nefis. Yani böyle az kelimelerle çok şey ifade etme sanatı herkeste yok ha. Evet, Allah kul nefis. Ve ne demiştik? Sonuç itibariyle onlara bir emniyet var ve kişinin kulluk nispetinde, kişinin günahlarıyla beraber kendisine mesela zulmetmiş olma boyutunda icabında ona emniyet sonuçta mutlak var dedik. Yani cennete ne yapacak? Girecek. Cennetin öncesinde eğer ki nefsine ya da kullara çok zulmetmiş ise cennete girmeden önce azaba girmesi de, cehenneme girmesi de söz konusu mu? Söz konusu. Ve ne demiştik? Allah'a karşı zulüm ebedi cehenneme atar. Bu şirkti zaten. Kullara karşı zulüm ile kişinin kendi nefsine karşı yapmış olduğu zulüm günahlardır. Bu günahların boyutuyla, küçüklüğü, azlığı, çokluğuyla kişinin emniyeti ne yapar? Azalır ve çoğalır demiştik. Dolayısıyla bir kul şirk koşmaksızın, diyelim ki Allah'a ortak koşmamış ama kullara zulmü çok var. Kendi nefsine de zulmü çok var. Sonuçta bu kişi cehenneme, Allah takdir ederse azap eder, sonra cennetine atar. Ama mutlaka o sonuçta cennete girecek. Niye? Büyük zulmü işlemediği için ne var? Sonuçta ona mutlaka emniyet var. Orada bu kademeler de söz konusuydu o başlıkta. Yani o başlıkta, bir önceki başlığımızda tevhidin faziletinde, tevhid kişinin yaşam şekline göre gerekirse ne yapar? Yaşam şekline göre gerekirse kişiyi Allah Azze ve Celle dilerse günahları boyutunda ateşe sokar ama tevhid onu mutlaka ne yapacak? Cennete alacak. Ama buradaki başlık, tevhidi hakiki olarak gerçekleştirmiş olan bir kimse hesapsız olarak cennete girecek. Hesapsız, direkt. Sorgu sual yok. Bir öncesi yok. Anlatabildim mi? İki başlık arasındaki fark neymiş? İki başlık arasındaki fark buymuş. Aleyküm selam ve rahmet. Dolayısıyla tevhidi gerçekleştirmek demek, onu Allah'a has kılmak, ona muhalif olan hususlardan onu arındırmak, şirkin, bid'atin ve günahın çeşitlerinden beri kalmaktır. Neymiş tevhidi gerçekleştirmek? Tevhidi gerçekleştirmekten kastımız, yazıyorsunuz, tevhidin hakikat üzere olması demek, tevhidi hakikat olarak gerçekleştirmek demek, İhlas ile Allah'a yönelmek, İhlas ile Allah'a yönelmek ve tevhidi şirkin, bid'atin ve günahların çeşitlerinden arı tutmak, beri kılmak. Arı tutmak, yani arı tutmak, kiri temizlemek anlamında olduğu gibi, arı tutmak, beri kılmaktır. Diyeceksiniz ki, buradaki ifadeyle şimdi şöyle bir soru sorsam size. Şimdi burada dedik ki, tevhidin hakikati üzere olması demek, bir kimsenin tevhide muhalif olan şirkten, bid'atten ve günahlardan tevhidi beri kılmak. İyi de günahsızlık mümkün değil. Bunu söyleyen de biziz. Değil mi? Hani insanlar gelir, ey Allah'ın Resulü, biz senin yanında olduğumuz zaman öyle bir manevi atmosferde yaşıyoruz ki sanki cennetteymişiz gibi, ama senden uzaklaşınca bazen dünyalıklara dalıyoruz. Ki münafık oldum diye Resulullah'a gelenler var. Ne demiş Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Eğer siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız, Allah sizin yerinize günah işleyen bir topluluk getirir ve sizi yine de affederdi. E sonuçta buradaki ifademiz de, günahsızlıktan kastımız ne? İki türlü. Birincisi, evet abinin dediği gibi, günahsızlıktan kasıt aynı nöki derste işlediğimiz gibi, günahı işlersin, tövbeyle temizlersin. O günahsızlaşmadır. İkincisi, büyük günahtır. Büyük günahtır. Çünkü küçük günahları zaten Allah'ın ile tövbe etmeksizin affettiren ne var? Birçok sebep var. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her iki namaz birbiri arasındaki küçük günahlara kefarettir diyor. İki cuma aralarındaki küçük günahlara kefarettir. İki bayram hakeza. Bunun gibi rivayetleri var. Sonuçta bunlar küçük günahlar. Zaten ayette Rabbimiz ne diyor? Siz büyüklerinden kaçının, küçüklerini biz kefaretle götürürüz. Dolayısıyla günahsızlık anlamı kastedilmiyor. Yani bir Müslüman Allah'ın izniyle tevhide muhalif olan şirkin herhangi bir çeşidinden, büyüğü, küçüğü ve gizlisi olmak üzere, büyüğü, küçüğü ve gizlisi olmak üzere, şirkin herhangi çeşidinden, bid'atin itikadi olanı zaten şirke girer ve ameli olanından ve amellerinin de sonuç itibariyle günahtan uzak tutarak, ki uzak tutmayı şimdi söyledik nasıl uzak tutulduğunu, bunlarda ihlasını Rabbine verirse bu tevhidini yapmış olur, hakikati üzere gerçekleştirmiş olur. Ve hesapsız olarak Allah'ın izniyle cennete girer. Tevhid onu ne yapar? Hesapsız olarak cennete sokar. Evet. Ayet alıyor. 16. sure 120. ayet. Allah Azze ve Celle'nin Hazreti İbrahim Aleyhisselam için kullanmış olduğu ifade. Ne diyor Rabbimiz? İnne İbrahim kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfen ve lem yekum minel müşrikîn. Allah-u Teala diyor ki şüphesiz ki İbrahim neydi? Kâne ummeten, bir ümmet idi. Kâniten, kunut edenlerdendi. Hanifen, hanif olanlardandı. Ve lem yekum minel müşrikîn, ve müşriklerden olmayanlardan. Sonuçta 3-4 tane Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın özelliğini sayıyor Rabbimiz. Seçerek. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmet olması, ki ümmet kelimesi Arapçada cemaat için kullanılır. Zaman için kullanılır. ataların yolu için, menheç için kullanılır. Kendisine örnek, kendisini insanların örnek aldığı ve öncülük vasfı olan için kullanılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yaşamış olduğu dönemde iman bayrağını ilk çekendi. Ve kendisinden sonra gelecek olanlara da örnekliğiyle ne yapılmıştı? Önder kılınmıştı. Ve Rabbimiz o yüzden onu bir önder olarak seçiyor. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhide bir ne yaptı? Önder olacak bir hayatı yaşadı. Bu tevhidin gerçekleşmiş olmasında bir işaret mi? İşaret. Yani Hazreti İbrahim tevhidi hakikat üzere gerçekleştiren peygamberlerin Rabbimiz tarafından özellikle seçilip bize aktaranlarından, yer ve makamından dolayı. Ki o bir önderdi ve tevhidi bir Müslüman kendisine birileri örnek alarak kendisinden öğreneceği şekilde tevhidi hayatında aksettirmiş olmalı. Tevhidi beynine atmış da hayatında zırnık yeri olmayan bir insana tevhidi gerçekleştirdiği iddiasında bulunabilir misiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhid hususunda bir önderdi. Ve Rabbimiz ona innehu kâne ummeten, o bir ümmet idi diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyor Rabbimiz? Tevhidin hakikatini gerçekleştirme hususunda bu sıfatları ona vererek örnek gösteriyor. Ki Hazreti İbrahim bu hususta başına gelen bütün sıkıntıları ne yapmıştı? Göğüs gelmişti. İkinci özelliği ne diyor? Kâniten. Kunut. Kunut nedir? Kunut, İbn-i Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin dediği gibi kunut, bir ibadeti uzatmış olmaya kunut denir. İbadeti uzatmış olmak, ibadeti, zikri ve ibadeti Allah Azze ve Celle'nin anılmış olmasını uzatmış olmak nedir? Kunut. Değil. Değil. Kunut uzatmaktır. İster kıyamı uzatırsın, ister secdeyi uzatırsın, ister başka bir şey uzatırsın. Yani kıyamda mesela ayet okursun. Yani namazda kıyamda ayet okursun. Ayetler dua değildir. Ama onu uzatırsan bu kunuttur. Alınmış olmasının sebebi sonuçta sadece o namazı bir parça uzattığı için kunut denilmiştir. Yani normal vitri bitirecektiniz. 3 rekat normalde mesela bitiyordu. Diyelim ki 10 dakikada atıyorum. Bunu da eklediniz. Ne yaptınız? O duaları uzattınız. Ve burada taat, Allah'a itaati amaçladınız. O yüzden onlara da kunut duası. Mesela Hazreti Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti Meryem annemizi kanite, yani kunut eden bir kimse olarak niteliyor. Yani neydi? Meryem çokça Rabbini anan ve ibadetini uzun tutandı. Ki Allah Azze ve Celle yine mümine kadınları anlatırken ayetinde onlar ki işte namuslarını, iffetlerini koruyanlar, namaz kılanlar, oruç tutanlar ve kanitat der. Yani ibadetten uzaklaştıranlar. Dolayısıyla İbrahim neydi? Bu ideal olarak gerçekleştirmiş olduğu tevhid, hakikati üzere gerçekleştirmiş olduğu tevhide aynı zamanda ibadetinde uzunlukla, ibadetini uzun yaparak ve Rabbine boyun eğenler olarak. O yüzden mesela bir ayetinde ne diyor Allah Azze ve Celle? اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ اَنَا اَلَّيْلِ Gece vakti Allah'a secdeye kapanıp uzatan kişi ile hiç diğeri bir olur mu? Niye? Çünkü gece uzatıyor namazı. Onu Rabbimiz kanit olarak ifade ediyor ve dediğimiz gibi rükûyu, secdeyi, duayı uzatmış olmak kunutdandır. Ve Allah Azze ve Celle bir önce ifade ettiğimiz gibi Rabbinden, Rabbinin rahmetini uman, ahirette Allah'tan korkan ve gecesini secdeyle geçiren kunut ehli olan gibi olur mu? Ki 39. sure 9. ayet. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam diğer bir özelliği ne kardeşler? İnnehu kâne hanifen. Hanif idi. Hanif. Hanif kelime olarak ne yapmak? Meyil etmek demek. Bir şeye meyil etmiş olmak hanifliktir. Peki kavram olarak, istilah olarak hanif'ten kastımız ne? Kavram olarak hanif'ten kastımız şirkten uzaklaşıp Allah'a kulluğa meyil eden kişi. Allah'a karşı her türlü ortak koşmuşluktan, şirkten beri olmak ve Allah'ın dinini sırf Allah'a has kılarak, Allah'ın istediği şekilde Allah'a kulluk etmeye hanif üzere olmak denir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de peygamber olmadan önce hanif üzere olan insanlar vardı biliyorsunuz. Onlara hanif denirdi. Onlar şirke bulaşmamıştılar, putlara tapmazdılar. Bunların en başında gelen mesela kim vardı? Zeyd. Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl. Mesela bu, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şeyden önce, peygamber olmadan önce bugün bir gün yanına misafir oldu. Ve et kesmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben bu putların adına kesilenden yemem dedi de o dedi ki bu putların adına kesilen ben de yemem ki dedi. Allah yaratacak bunları sonra bunlar dedi şaşkınları getirip bunu putlarına kesecekler dedi. Ben de yemem deyince Resulullah bu sefer yedi. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için ne diyor? Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl mahşer günü bir ümmet olarak dirilecek. Bir ümmet. Yani tek başına bulunmuş ve hakikat üzere, hanif üzere yaşamış bir kimse olarak dirilecek. Çünkü ümmet aynı zamanda önderlik eden ve hakikate sarılmış olan anlamındadır. O yüzden İbni Abbas sahabeden Abdullah İbni Mesud öldüğü zaman ne denildi? İnnehu kâne ümmeten bu ayet söyledi. O bir ümmetti. Dediler ki ya o İbrahim. O dedi ki İbni Mesud da öyleydi. Yani ilminde, hayatında, yaşamasında insanlara neydi? Örnekti. Evet. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliği bahsediliyor. Ve dördüncü özelliği ennehu kâne minel müşrikîn o müşriklerden değildi. Yani şirkin her türlüsünden uzaktı. Bu şekilde ne yapmıştı? O tevhidi gerçekleştirmişti hayatında. Ki bir sonraki ayetinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a mesela tevhidin hakikat üzere gerçekleşmesi şartlarından bir tanesi ne? Bakın Allah Azze ve Celle örnek veriyor. 19. sure 48-49. ayet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Dedi ki ve a'tazilukum ve ma ted'un min dunillahi ve ed'u rabbi. Ben dedi müşriklere, babası da dahil o müşriklere ne dedi? Ve a'tazilukum. Mu'tezileyi işlemiştik. Mu'tezile nedir? Uzak duranlar, beri olanlar demektir. Ve a'tazilukum. Ben sizden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum dedi. Terk ediyorum sizi. Hazreti İbrahim babasına da, kavmine de, müşriklere de. Ben sizden uzaklaşıyorum. Ve ma ted'un min dunillah. Allah'tan başka yalvardıklarınız ve çağırdıklarınızdan da uzaklaşıyorum. Geçen bizim bu akrabaya bunu demiştim işte. Şirk nedir dedim. Dedi ki Allah'tan başkasından menfaati ve zararı beklemektir. Dedim peki falanca kişi müşrik değil mi bu dediğine göre? Onun yaptığı şirktir diyor. Onu yapan nedir? Ben bir şey diyemem diyor. Ben şirkinden uzağım dedim. Yok İbrahim Aleyhisselam şirklerinden uzak olmadı ki onların. Neyden uzak oldu? Bakın ne diyor? Ve a'tezilukum. Sizden de uzağım. Ve ma ted'une min dunillah. Sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden de uzağım. Sizden de sizin kulluk edicinizden de. Dolayısıyla şirkten de uzak olacaksınız. Şirke düşenlerden de uzak olacaksınız. Müşriklerden de uzak olacaksınız. Şirklerden de uzak olacaksınız. Adamın küfründe razı değilsin. Küfründen uzaksın ama kafirle berabersin. Oldu mu? Olmadı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhidi gerçekleştirirken bakın ne yaptı? Bunların hepsine uzak oldu. Ve ed'u Rabbi ve ben Rabbime yalvarıyorum. Asa ella ekune bi duai Rabbi şakiyye. Umarım ki Rabbime yalvarmış olmamda ve ona dönmüş olmamda herhangi bir şekilde hataya düşüp azgınlaşanlardan, yanlışa düşmüşlerden olmam. Yani Rabbim beni bu hakikat üzere tutar. Ve ne diyor Rabbimiz? Felemma atezelehum ve ma ya'budune min dunillah. Ne zaman ki İbrahim babasından ve babasının Allah'tan başka taptıklarıyla beraber kavminden, onların hepsinden uzaklaştı, bağını kopardı, tepkisini aldı, safını belirledi. Ne diyor Rabbimiz? وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ. Biz de ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ha. Sen onlardan uzaklaştın mı? Uzaklaştım. Ben de seni ümmet yaptım işte. Çünkü sen tevhidi ne yaptın? Gerçekleştirdin. Sen artık tevhide aday oldun. Sen artık tevhide aday oldun. Dolayısıyla tevhidi gerçekleşmesinden şartlarından bazıları neymiş? Şirkten uzak olduğun gibi müşriklerden de uzak olma. Küfürden uzak olduğun gibi kafirlerinden de, o küfrü işleyen kafirlerinden de uzak olma. bidatten uzak olduğun gibi o bidatı işleyen bidatçiden de uzak olman. Öyle bidatı sevmeyip de bidatçıyla kol kola gezmek hangi kitapta var? Var mı? Müslüman dahi olsa bidatın boyutuna göre değişir. Bidatın sorun varsa onları yaz dersten sonra. O bidatın boyutuna göre değişir. Kimi bidat vardır ki selam bile vermez. Kimi bidat vardır ki selam verirsin, uyarırsın, çekersin. Arada da farklı bidat şekilleri var. Atabildim mi? Kimi bidat vardır ki sakındırmak için yaparsın. Bidattan bidata fark var. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam onlardan uzaklaşınca Rabbimiz biz ona İshak'ı ve Yakub'u müjdeledik. Yani biz bidatten ve bidatçilerden, şirkten ve müşriklerden, küfürden ve kafirlerden, zulümden ve zalimlerden uzaklaştığımız an Allah bize ne verecek? Bereket verecek, soy verecek, önderlik verecek, önümüzü açacak. Ama biz bu aday olup da bu hakikati gerçekleştirmezsek kaybedeceğiz. Çünkü tevhid gerçekleşmemiş olacak. Ve ne diyor Rabbimiz? Ve kullence anne nebiye, biz onun ikisini de ne yaptık? Nebi kıldık. İshak'ı da Yakub'u da. Ve diyor ki Muhammed İbni Abdülvehhab'ın torunu, Allah kendisine rahmet eylesin, bu kitabı zaten şerh eden, işte فَهَذَا هُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَاَعْتِزَالُهُمْ وَالْكُفْرُ بِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَبُوْضُهُمْ وَعَدَاوَتُهُمْ وَبُوْضُهُمْ. İşte diyor, tevhidi gerçekleştiren şartlardan bir tanesi ney? وَهُوَ الْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Şirkten ve şirkin ehlinden uzak olmak. Yine hakeza وَاَعْتِزَالُهُمْ. Onlardan beri olmak. وَالْكُفْرُ بِهِمْ. Onları tekfir etmek. وَعَدَاوَتُهُمْ. Onlara düşmanlık göstermek. وَبُغْدُهُمْ. Onlara buğz etmek. Sonuçta bunların içerisinde dediğimiz gibi kategorize edilir bunlar. Onlara göre ne yapılır? Ne yapılır? Onlara göre tavır belirlenir. Yani kişinin, konumun, durumuna göre tavır belirlenir. Her şey de böyledir. Öyle değil mi? Yani şu anda dersi dinlerken adam konuşsa da olur, konuşmasa da olur şeklinde benim anlattıklarıma hiç ihtiyaç duymuyormuş gibi benim dersimi dinleyene ben değer verir miyim? Vermem. Ama öbürü de açmış da gözünü değil, kulağını da açmış dinliyorsa ona değer verir miyim? Veririm. Halbuki ikisi de sonuçta burada öğrenci şeklindedir. Her şeyde kategorize edilir. Yani her şeyin, sevilenlerin de kategorize söz konusudur, yerilenlerin de kategorize söz konusudur. Dolayısıyla burada tekfir etmek, onlardan saflara ayrılmış olmak demektir. Düşmanlık etmek, onlara karışmamak. Kimisine sadece karışmamak şeklinde düşmanlık edersin. Kimisine bizatihi mücadeleye girerek düşmanlık edersin. Çünkü onun düşmanlık boyutuna göre sen ne yaparsın? Tavır sergilersin. Ama sonuçta küfürden ve onun ehline şirkten ve onun ehline uzaklaşmış olmak nedir? Allah'ın bu nimetini taşımış olmaktır. Bir insana Allah Azze ve Celle bir şükür verirse, şükrün hakkıyla ifadesi kaç çeşittir? Allah'a karşı şükretmiş bir kul olmanın 3 tane temel ayağı var. Şükrün 3 temel ayağı vardır. Şükrün 3 temel ayağı vardır. 1. Nimeti dile getirmiş olmak. Nimeti dile getirmek, nimeti ikrar etmek. Orayı aç da, orayı aç da onlar başka yere çekilsinler. Ne yapmak? Nimeti dile getirmek, ikrar etmek. Allah'a karşı nankörlüğün, nimete karşı nankörlüğün 2 boyutu vardır, unutmayın. Nimete karşı nankörlüğün 2 boyutu vardır. 1. Nimeti vereni kabul edip nimeti verenin istediği gibi kullanmamak. Bu günahtır. Nimete karşı nankörlüğün 2 boyutu vardır. Birincisi, abi kapı açık dursun da. Nimete karşı nankörlüğün 2 boyutu vardır. 1. Nimeti vereni kabul etmek, ikrar etmek. Ama nimeti verenin istediği gibi kullanmamak, sarf etmemek. Bu hangi boyuttur? Bu günah olan boyuttur. Burada kişi ne yapar? Günaha düşer. Günahkar olur. İkinci nankörlük çeşidi ne? nimeti nimet veren istediği gibi kullanmamakla beraber nimet vereni de görmezden gelmek. Nimet vereni görmezden gelmekle beraber istediği gibi sarf etmemek. Anlaşıldı? Yani Allah Azze ve Celle bana bir nimet verdiği zaman benim bu nimete karşı iki tane durumum vardır. Nankörlük boyutunda. Nankörlük boyutunda. Ya Allah'ın o nimeti bana verdiğini ifade ederim ama buna rağmen Allah'ın istediği gibi kullanmam. Yani mesela siz benim için bir nimetsiniz. Allah sizi eksik etmesin. Siz benim için gerçekten bir nimetsiniz. Allah razı olsun. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin takdiri midir? Takdiridir. Allah'ın nimetini nimet olarak bilip de Allah'ın nimetini Allah'ın istediği gibi kullanmamak bu kişiyi ne yapar sadece? Günaha sokar. Mesela Allah'ın bize rızık nimeti var ve Rabbimiz verdi işte her şey onun elinde. Rızık Allah'tandır diyoruz ama Allah'ın istediği gibi kullanmıyoruz. Bu nedir? Bu günahtır. İkinci boyut Allah'ın nimet vericiliğini de kabul etmiyor. Ne diyor? Ben kazandım. Ben yaptım. Kafayı kullandım. Kafayı hemşerim sen de kullan. Yani kazanmış olmayı kafaya bağlıyor. Kafasını ilah edinmiş. Kim gibi? Karun gibi. Karun ne diyordu? İnni utituhu. Ben bu malı bana niye verildi? Ala ilmin. Bilgimden dolayı. Kendim kazandım. Bu nimete karşı nankörlülük mü? Küfürdür. Bu nankörlükte nimete karşı kişi kafir yapar. O yüzden İslam'ı yaşamak derdi taşıyan ama bir iki eksiği olan kişiye günahkar deriz. Ama İslam'ı yaşamak gibi bir derdi olmayan, sonuç itibariyle İslam'dan yüz çevirmiş olan kişinin toptan yüz çevirmişliğinden dolayı küfür hükmünü alimleri verirler. Bu nankörlük boyutu. Öbürünü ne anlatmıştık? Nimete karşı şükrün üç tane neyi var? Temel ayağı var. Bir, nimeti vereni ikrar etmek dedik. İkincisi ne? İkincisi, nimeti verenin nimetini doğrudan nimet verene izafe etmek. Nimeti verene atfetmek. Kendisinden bilmemek. Yani evet nimet üzere olduğunu söylüyor adam. Var benim nimetim var. Bu nimet var. Kimisi bunu da saklıyor ha birileri şey yapar diye. İstermişler diye. Nasıl durumun iyi mi kardeş diyorsun? Ya sorma öyle sıkıştım ki bu aralarda senek çet hallet canını almasın korkuyor isteyeceğiz diye. Ha o yüzden hemen başlıyor arkasından bahaneleri. Niye nimeti saklıyorsun ki ya? Yani var diye veremiyorum diye canım niye nimeti saklıyorsun ki yani öyle değil mi? O yüzden esnafı bilirsiniz hep yoktur. Hep yok çeker. Perişanız derler. Lan körler. Ya şöyle oldu da böyle oldu da battık da işte toparlayamıyoruz da. Nankörlüktür. Ama bunlara baktığınız zaman bunlar nimeti dile getirmiyorlar. Bunun gibi olanlar var. Ne nimet varsa bunu dile getirin. Ve bu nimeti kime atfedeceğiz ikincisi olarak? Nimeti nimet verene izafe edeceğiz. Yani bu nimet Allah'tandır diyeceğiz. Peygamberler de bunu hep göreceğiz zaten. Hazreti Davud'da göreceğiz. Ne olursa olsun Rabbim beni sınıyor, Rabbimden diyor. Her şey. Bugün insanların birçoğu bu noktada nankör. Hep dedik ya tevekkül yok, Allah'ın takdiri yok. Böyle ettim de böyle oldu. Şöyle yapsaydım şöyle olmazdı. Burada nimete, nimeti verene nimete izafesi yok. Bu ikincisi. Kim birincisini yapar, ikincisini yapar ve üçüncüsünü yaparsa nimeti nimet verenin istediği gibi sarf ederse. Bu da üçüncü ayağı. Nimet verenin istediği gibi sarf ederse bu kişi ne yapmıştır? Şükrü tamdır. Bu kişinin şükrü tamdır. Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyordu Hazreti Davud Aleyhisselam'a? İ'melu âle Davud'e şükra. Ey Davud'un ehli. Size verdiğimiz nimetin şükrü olarak amel edin. Şuradan aldığınız bilgiler size bir nimet mi? nimet. Bu nimetin hakkını vereceksiniz arkadaş. Bu nimetin hakkını vereceksiniz. Çünkü her güzel olan şey, her hak olan şey, her hakikate götürecek olan şey ve cennete bir karınca ağırlığınca ya da bir karınca mesafesinde dahi sizi götürecek olan her şey nedir? Nimettir. O yüzden bu nimetin de kıymetini bileceksiniz. Yoksa Allah çeker. İkincisi, nimeti nimet verene izafe etmek. Yani ondan olduğunu dile getirmek, ondan olduğunu açıkça ifade etmek. Allah da, veren de o, alan da o. Ölüden diriyi çıkartan da o, diriden ölüyü çıkartan da o. Onun takdiri. Nasıl? Birinciyi yapmadı, ikinciyi yapmadı, üçüncüyü yaptı. İşte orada şükürde eksiklik var, şükürde bozukluk var. Farzı Allah'ın emrini yerine getirmemiş olur. Bir de harama kullanıyorsa günahkardır. Sonuçta küfür yok. Dedik ya, nimete nankörlüğün iki şekli vardır dedik kendi anlamda. Bir, nimeti kabul, nimet vereni kabul edip sadece nimeti Allah'ın dediği gibi yapmamak. İkincisi, vereni de dile getirmemek. Bu küfür dedik zaten, Karun gibi dedik. Kişi birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, bunların üçünü bir de arada yaparsa tevhid tam hakikat olarak gerçekleşmiş olur. Tevhidin hakikatini de yapacak. Dolayısıyla iman en büyük nimet midir? En büyük nimettir. Tevhid en büyük nimet midir? En büyük nimettir. O zaman bunu hem bir, Allah'tan ikrar edecek, Allah'a izafe edecek, Allah'a çağıracak, Allah'a kulluk edecek ve bunu da hayatınızda ne yapacaksınız? Gerçekleştireceksiniz. Bu tevhidi size nasip eden Allah, bu tevhidi nasıl kullanmanız gerektiğini de size ne yapıyor? Peygamberlerle gösteriyor. Bunu böyle yaparsanız tevhidini yapmış olursunuz, gerçekleştirmiş olursunuz. Evet, devam edelim. Evet. Ki başka bir ayette mesela Allah Azze ve Celle yine bunun ile alakalı olarak mesela 23. surenin 57 ila 59. ayetlerinde Rabbimiz innellezinehum min haşyeti rabbihim muşfikun. O iman edenler ki ne yaparlar? Rablerinin azabından korkarlar. Rablerine karşı huşu ve haşyet sahibidirler. Rablerine karşı titrerler. Niye? Çünkü kendilerini emin hissetmezler. Yani biz kesin cennetliyiz demez. Ne diyordu Hasan el-Basri? Hasan el-Basri diyordu ki iman eden kişi ameli olan amel ile beraber haşyet taşıyandır. Yani hem amel edip hem de Rabbim kabul edecek mi diye içi titreyendir. Münafık diyor Hasan el-Basri, kötülük eden, kötülükle beraber kendini emniyette zannedendir. Yani günah işlemesine rağmen Allah beni affeder ya, biz kesin. Hiç azaptan korkmuyor. Ve iman edenler münafığı Hazreti Hasan el-Basri, Allah kendisine rahmet eylesin, böyle güzel ifade ediyor. İman eden diyor, iyiliğiyle beraber korku duyan, uman, münafık ise kötülüğüyle beraber kendini güvende hissedendir. O yüzden Rabbimiz ona diyor, innellezinehum min haşyeti, o müminler ki onlar Rablerine karşı haşyet duyarlar, işleri titrer. Vellezinehum bi ayati rabbihim yu'minun, onlar ki Rablerinin ayetlerine iman ederler. Vellezinehum bi rabbihim, o müminler ki bi rabbihim, Rablerine ne yapmazlar? La yuşriku, ortak koşmazlar. Burada doğrudan Allah Azze ve Celle bakın amellerin içerisinde kendisine ortak koşmamış olmayı müminlerin yine en belirgin özelliklerinden bir tanesi olarak sayıyor. Ki sonraki 2-3 ayeti de okuyabilirsiniz. Evet, hadise geliyoruz kardeşler, vaktimize şöyle bir bakalım. Evet, fazla uzatmayalım. Husayn İbni Abdirrahman'dan gelen bir rivayetimiz var. Onu almış Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullah. Husayn İbni Abdirrahman. Bu dokümanın Türkçesi var. İnternetten bakabilirsiniz. Husayn İbni Abdirrahman Kendisi tebeut tabi'iden. Yani etbaut tabi'inden. Diyor ki kuntu inde Sa'id ibn Cübeyr. Sa'id bin Cübeyr'in yanındaydı. Sa'id bin Cübeyr ışıklardan bir ışık. Tabiri caizse yıldızlardan bir yıldız. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kendisi hakkında hani dua ettiği İbn Abbas radıyallahu anh var ya, ya Rabbi onu dinde fakih kıl diye. Sahabenin Bahr Umman diye nitelenen sahabeden Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas'a insanlar Irak Kufe tarafından gelir de soru sorardılar. Derdi ki biz size oraya sahibi göndermedik mi? Evet, niye geliyorsunuz diyor. Said sizdeyse bize ne gerek var diyordu Abdullah İbn Abbas. Yani Said sizdeyse bana niye geliyorsunuz ki? Böyle bir ilmi vardı. Said bin Cübeyr. İtaati gerçekten fazlaydı. Allah kendisine razı olsun, makamını inşallah yükselsin. Gece namazlarını sürekli kılardı ve horozun sesiyle gece namazlarına kalkardı. Bir gün horoz şaşırdı ve o horozu sen beni teheccüden ettin diye kesti. Ve Hanif diyor ki kendisi, şu sözü aktarayım inşallah buradan. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın da ifade ettiği gibi tabiunun içerisinde mesela kim vardı? İmam Ata vardı biliyorsunuz. İmam Ata otoriter. Ve tabiunun içerisinde haccın menseklerini en iyi bilen oydu. O yüzden mesela Hanif diyor ki اَعْلَمُ التَّابِعِينَ بِالْتَلَاقِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ. Tabiunun talak meselesini en detayla mükemmel bileni Sa'id İbnül Müseyyib'dir. Ve bil haccı ata, hac ve haçla alakalı bütün hususlarda en detayına, iğne ucuna varıncaya kadar derin ilim sahibi olan atadır. Ve bil halali vel harami tavus, haram ve helal hususunda tabiunun en derin bilgisi olan İmam Tavus'tu. Ve tefsir, tabiunun tefsir hususunda en derin bilgisi olan Mücahit, ki İbn Abbas'tan 3 sefer baştan sona kadar Kur'an'ın tefsirini almıştı biliyorsunuz. Mücahit'ti ve ne diyor biliyor musun? Ve ecma'uhum lizalike kulluhu Sa'id ibn Cübeyr. Sa'id bin Cübeyr bütün bunların hepsini elinde bulunduruyordu. Ya. Haccac bin, daha doğrusu Haccac, zalim diyelim. Haccacı biliyorsunuz değil mi? Haccaca karşı Abdullah İbni Eş'as'a bid'at ederek bu alim karşı koydu. Sen zalimsin. Emevilerle problem olmasa da halifeyle sana ayaklanıyorum dedi. Ve önün epey bir kısmı da kaçtı. Haccac da çok fazla üstüne gidemedi çünkü otoriterdi. Sağda gitti, solda gitti. Sıkıntılar çekti. Ve dediğimiz gibi gerçekten takva ehliydi. Ki kendisinden bizatihi Hilal isimli ravi anlatıyor. Said İbni Cübeyr ile Kabe'ye gittik. Kabe'de namaza durduğu ilk rekatta hatim etti diyor. İlk rekatta hatim etti. Ve Said İbni Cübeyr en sonunda bir çeşit hileyle yine ne yapılır? Haccac tarafından yakalanır kardeşler. Haccac da karşı karşıya geldi. Ben kelime kelime almak için buraya not ettim. Fazlasını da buraya almışım ama onlara şey yapmayacağım inşallah. Haccac kendisini sarayına getirdi Said İbni Cübeyr'i. Yanında askerleriyle beraber. Ve ona dedi ki Mesmuk. İsmin ne? Said İbni Cübeyr dedi ki Said İbni Cübeyr. Bunun üzerine Haccac dedi ki zalim. Bel ente Şakki İbni Kesir. Yani Cübeyr'in oğlu Said, çünkü Said mutlu demek ya aynı zamanda. Mesut oradan gelmedi. Cübeyr'in oğlu Said yerine sen dedi, yani soyu kırık, haysiyeti kırık olanın oğlu nesin? Şakisin, azgınsın dedi. Ne saydı dedi Haccac. Said İbn-i Cübeyr dedi ki ben ümmü kânet âlemu bismi minke. Benim anam benim ismim senden daha iyi bilirdi dedi. Benim anam benim ismim senden daha iyi bilirdi. Bunun üzerine dedi ki Haccac şakayte ente. Sen de annen de azgınsınız dedi. Said dedi ki el gaybu ya'lemuhu gayruk. Gaybı senden başkası bilir. Sen gaybı bilemezsin. Haccac dedi ki لَاُبَدِّلَنَّكَ بِالدُّنْيَا نَارًا تَلَزَّى ben bu dünyada yakıcı olan azabı sana tattıracağım dedi. Said İbn-i Cübeyr dedi ki لَاُعَلِمْتُ اَنَّ ذَٰلِكَ بِيَدِكَ eğer bunu yapacağına, güç yetireceğine inansaydım لَاتَّخَزْتُكَ اِلَٰهًا seni zaten ilah edinirdim. Çünkü ayette geçiyor değil mi? Hani diyor ya فَاَنْزَرْدُكُمْ نَارًا تَلَزَّى sizi yakıcı olan kavrulan ateşle Allah uyarıyorum diyor ya. Bu Haccac da diyor ki ben sana kavurucu, o ayetteki ifadeyi kullanıyor. Kavurucu azabı tattıracağım. Bunun üzerine Said de diyor ki buna güçlendireceğine inansaydım zaten seni ilah edinirdim. Ya sen kimsin? Neyle korkutuyorsun? Bunun üzerine dedi ki Muhammed hakkında ne düşünüyorsun aleyhisselam? Said İbn-i Cübeyr dedi ki o rahmet peygamberi. Hidayete ermişlerin önderidir. Ali bin Ebi Talip hakkında ne diyorsun dedi. Cennette mi cehennemde mi? İhtilafı yükseltmemek için, daha doğrusu ihtilafı yükseltmemek derken farklı farklı gereksiz konularla başıboş kelam etmemek için çünkü karşıdakinin niyeti öğrenmek değil. Vıdı vıdı yapacak tabiri caizse. Bunun üzerine Said İbn-i Cübeyr dedi ki لَوْ دَخَلْتُهَا فَرَائِتُهَا اَهْلَهَا لَعَرَفْتُ cennete girdiğin zaman görür, orada anlarım dedi. Bunun üzerine dedi ki halifeler hakkındaki görüşün ne? Dedi ki lestu aleyhim bir vekil. Ben onların üzerine vekil değilim ki. Ben onun avukatı mıyım tabiri caizse ifadesi. Ben onların üzerine vekil tutmadı ki Allah beni dedi. Bunun üzerine dedi ki hangisi senin daha çok hoşuna gidiyor? Said İbn-i Cübeyr dedi ki onların yaratıcılarına en yakın olanı benim en çok hoşuma gider. Bunun üzerine dedi ki peki yaratıcılara en yakın olan kim? O da dedi ki bunu da onların gaybına vakıf olan bilir. Yani Allah bilir. Bunun üzerine dedi ki Haccac beni doğrulamıyor musun? Yani benim yalancı olduğumu mu düşünüyorsun? Said dedi ki seni bu hususta yalanlamak istemiyorum. Yani sen öylesin anlamında. Ve daha sonra Said İbn-i Cübeyr ki fazla gülmezdi. Haccac dedi ki فَمَا بَالُكَ لَمْ تَتْحَكْ niye bizim gibi gülmüyorsun? Yani biz ne güzel gülüyoruz, eğleniyoruz. Senin böyle fazla gülmemek gibi bir hasletin var. Niye yapmıyorsun? Said İbn-i Cübeyr dedi ki kalpten kalbe fark var. وَكَيْفَ يَتْحَكُمْ مَخْلُوقٌ خُلِقَ مِنْ طِينٍ topraktan yaratılan bir insan nasıl o kadar güler ki وَالطِينُ تَأْكُلُهُ النَّارِ o toprağı da ateş yakıp kavurabiliyor. Yani kendisini ateşin yakıp kavurabildiği bir topraktan yaratılmış adam nasıl öyle güler ki? Bunun üzerine kızdı Haccac, iyice tartıştılar. Ve bunun üzerine onun götürülmesini emretti. Sadece namaz için müsaade istedi. Namaz için sadece müsaade istedi ve oradan giderken dedi ki Haccac seni nasıl öldürmemi istiyorsun dedi. Nasıl öldüreyim seni? Said İbn-i Cübeyr dedi ki yarın dedi kıyamet günü benim seni nasıl öldürmemi istiyorsa öyle öldür beni. Yarın kıyamet günü ben aynı şekilde ben de seni ne yapacağım? Öldüreceğim. O hangisi hoşuna giderse. Seni bağışlayayım mı dedi Haccac. O da dedi ki eğer af söz konuşulursa bu Rabbim bendir. Yani sen kimsin de beni bağışlıyorsun. Af olursa Rabbimin şeyidir, nimetidir dedi. Bunun üzerine o iyice kızdı ve dedi ki öldürün onu. Çıkarın dediler onu. Ve çıkarken Said İbn-i Cübeyr ağlamaya başlamıştı. Gözünden yaşlar aktı ve durdurdu. Durun dedi. Niye ağlıyorsun dedi. Senin dedi. Allah'a karşı yani nankörlüğünle beraber Allah Azze ve Celle'nin sana olan merhameti ve senin de benden sonra kimseye Allah'ın seni musallat etmemiş olması talebim. Yani güleceğim taraf diyor şu, senin Allah'a karşı bu azgınlığına rağmen Allah sana hala ne yapıyor? İmkan tanıyor. Buna diyor gülüyorum içimden ama beni öldürdükten sonra da Rabbimden istediğim benden sonra kimseye Allah seni musallat etmesin. Ve bunun üzerine Haccac iyice kızdı. Götürün bunu dedi. Bunun üzerine o namaz kılarken o tartışma esnasında En'am suresi 79. ayeti okudu Said İbn-i Cübeyr. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ بِالَّذِي فَتَرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Aynı bizim üzerinde durduğumuz ayetlerden. Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratana çevirdim ki hanifen, hanif olarak. Yani ortak koşmaksızın وَمَا اَنَمْنَا الْمُشْرِك۪ينَ Ben müşriklerden değilim. Bunun üzerine onun yüzümü Rabbine çevirenlerden deyince Haccac dedi ki bunun dedi yüzünü Kabe'ye çevirmeyin dedi. Çevirin tersine Hristiyanların dedi tapınaklarına doğru çevirin. O Haccac'ı zalim. Bunun üzerine Bakara Suresi 135. ayeti okudu ki o ayetinde Rabbimiz فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Yüzünüzü nereye çevirirseniz orada Allah'ın yüzünü görürsünüz. Ayetini okudu. Yani siz beni ne yapın? Siz beni Kabe'den de götürseniz, çevirseniz nereye çevirecek olursanız orası Allah'ın gölüdür. Bunun üzerine Haccac zalim dedi ki yüzü koyun yatırım. Çevirmeyin sağa sola. Yüzünü yere yapıştırın. Taha suresi 55. ayeti okudu. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum tareten uhra. Biz sizi oradan yarattık. Oraya döndüreceğiz. Ve tekrar sizi oradan çıkaracağız. Ayetini okudu. Öldürün dedi. Ve bunun üzerine Said İbn-i Cübeyr'i öldürürlerken dedi ki Said İbn-i Cübeyr ben Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Ve Allah'a dua ederek onun yüzüne dedi ki Allahümme la tusallithu ala ahadin yaktuluhu ba'di. Ya Rabbi benden sonra bunu bir Müslümana musallat edip de bir Müslümanın öldürmüş olmasına fırsat verme. Kendi için demiyor. Benden sonra diyor. Bir Müslümana bunu musallat etme. Ve bunun üzerine 95'te ne yaptı? Said İbn-i Cübeyr bu şekilde şehadete erdi ki 50 yaşını doldurmamıştı. 50 yaşını doldurmamıştı. Bazı rivayetlerde 55 falan geçiyor ama Allah bilir ya rivayetlerin çoğunda 50 yaşını doldurmamıştı. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul etmiş. Şehadetinden bir kısa zaman sonra Haccac kafa yiyecek şekilde hastalanmış, perişan olmuş ve 2-3 ay içerisinde toprağın altına onun gittiği yere gitmişti. Bu Said İbn-i Cübeyr'in yanındaydım diyor. Yani diyeceksiniz ki bizim şimdi konuyla bunun alakası ne? Yani Said İbn-i Cübeyr'in hayatını işlemenin gereği var mıydı? Alimlerin yapmış olduğu şerhin usulünde bu da vardır. Yani normalde bizim işlediğimiz konu bu değil. Değil mi? Said İbn-i Cübeyr'i işlemiyoruz. Ama şerhte alimler kelime kelime bunları da yapardılar. E sonuçta kötü de olmadı Allah-u Alem. Yani bu anlamdan dediğim gibi konudan uzaklaşmış olma babını düşünürseniz şerhte bu da yapılır. Ve Hüseyin İbni Abdurrahman diyor ki ben Said İbni Cübeyr'den dinledim. Said İbni Cübeyr'in yanındaydım. Ve dedi ki Said İbni Cübeyr Eyyukum ra'al kevkeb ellezi inkaddal bariha. Dün bir yıldız kaydı. O dün kayan yıldızı kim gördü? İçinizde kayan yıldızı gören var mı dünkü? Said İbni Cübeyr otururken böyle söyledi diyor Hüseyin. Bunun üzerine Hüseyin İbni Abdurrahman dedi ki ene, ben gördüm. Yani dün gece kayan yıldızı ben gördüm. Ama inni lem ekun fis salafi salah. Ama hemen yani zannetmeyin ben namazdaydım. Çünkü onlar gerçekten gece namazlarını kaçırmazlardı. Bir kimse gece dediği zaman gece şunu yaptım, gece bunu yaptım ya da gece işte efendim yolda bir ses duydum denildiği zaman o gece kelimesinin geçtiği yerde mutlaka teheccüd vardı selefte. Gece kalkmışsa mutlaka namaz için kalkmıştır. Teheccüd kılardılar. O yüzden Hüseyin İbni Abdurrahman diyor ki şimdi yani gece dedim de teheccüde kalktım zannetmeyin. Gösterişten de çekinmiyor. Diyor ki ama inni lem ekun fi salah ama ben namaz için kalkmamıştım diyor. Yani namazda değildim diyor. Hem de oruçluyum diyen de var. Bir de bu var. Yani kalktım da halbuki ama karşıdaki öyle zanneder diye söylüyor. Halbuki söylemese öyle bir şey, kendi gösteriş yapmış olacak mı fiil olarak? Yok. Ama karşıdaki öyle zanneder. Gece dediğime göre ben kalkmış zanneder. Ama ben dün gece bunun için kalkmamıştım diyor. وَلَكِنِّي لُدِغْتْ Ama beni bir haşere ısırdı. Yılan ya da akrep ısırması. Bir tanesi beni ısırdı. Onun acısıyla ben kalkmıştım. Ayaktaydım. Ben yıldızın kaymasını gördüm. Said İbn-i Cübeyr dedi ki فَمَا سَنَعَتْ Ne yaptın? Yani o seni ısırdıktan sonra ne yaptın? قُلْتُ اِرْتَقَيْتُ İmam Müslim'in rivayetine göre isterkaytu yani rukye yaptırdım. Rukye biliyorsun afsunlamak da denir ya hani okumak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi bazılarına işte Kur'an'dan bazı ayetleri okumak bu tür şeyler. Rukye yaptım yani bazı ayetleri okudum bazı şeyleri okudum. Bunun üzerine Said İbn-i Cübeyr dedi ki فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ Seni bunu yapmaya iten ne? Niye böyle bir şey yaptın? Yani akrep sokmuş ya da yılan sokmuş buna. Rukye niye yaptın? Deyince şey dedi ki Hüseyin İbni Abdurrahman bize Şabi anlattı. Şabi de tabiun otoriterlerinden. Sahabenin birçoğuna rivayet etmiş. Hazreti Ayşe'den, diğerlerinden en otoriter altın silsilesindendir Şabi. Allah hepsine razı olsun. Şabi diyor ki Şabi bize bir şey anlattı diyor. Said İbni Cübeyr dedi ki Şabi'den size ne anlatıldı? Hüseyin İbni Abdurrahman dedi ki bize anlatıldığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki la rukyete illa min aynin ev huma. Rukye göz değmesine karşı ve zehirlenmeye karşı yapılır dedi. Yani bir haşerenin ısırmış olmasına karşı o kapıyı aç istesen sana da şey orayı kapatma. Yani kapatmasınlar sana demiyorum da. Orada çocuklar varsa onlar çıksınlar dışarıya. Evet. Bunun üzerine Said İbn-i Cübeyr bunu duyunca yani bu hadisle ben amel ettim deyince Hüseyin İbn-i Abdurrahman Said İbn-i Cübeyr dedi ki قَدْ اَحْسَنَ مَنْ اِنْتَهَ اِلَى مَا سَمِعَ Duyduğuyla amel edenler ne kadar güzel. Duyduğuyla amel edenler ne kadar güzel. Biraz sonra gel. İşittiğiyle amel edenler ne güzeller dedi. Yani sana da bir hadis gelmiş ve sen bu hadisle amel ediyorsun. Ne güzelsin. Said İbn-i Cübeyr böyle söyledi. İşittiğiyle amel edenler ne güzel. Ama dedi bak ey Hüseyin. وَلَكِنِّي حَدَّسَنَا İbn-i Abbas'ın عَنِ النَّب۪ي Bize Peygamber aleyhissalatu vesselamın İbn-i Abbas'tan gelen başka bir rivayetini biliyoruz. Başka bir rivayetini biliyoruz. Bunun üzerine nedir diye sorunca dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. اُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَّمُ فَرَأَيْتُ النَّب۪يَّ وَمَعَهُ الرَّحْتِ Bana ümmetler gösterildi. Bir takım ümmetler gördüm ki onlar rahat, peygamberleri yanında 10 kişisi bile yoktu ümmet olarak. Öyle peygamberler gördüm ki وَمَعَهُ الرَّجُلُ اَوُ الرَّجُلَانِ Yanında bir ümmeti ya da iki ümmeti olan peygamberler gördüm. وَالنَّب۪يَّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدْ Ve bazı peygamberler gördüm ki hiç ümmeti yok. Tek. İsrailoğullarının sabah gönderilmiş ikindiye öldürdükleri peygamberler vardı bu Yahudilere. Hakikati gizleyenlerin. Tek başına olan peygamberler gördüm. Sonra kafamı kaldırdım. Kafam kaldırıldı yani bana bak dediler. Bir karanlık gördüm. Yani karanlık derken böyle alabildiğine bir kuyuluk. Kalabalık var ileride. Dedim ki bu benim ümmetim mi? Yani ümmetim diye zannettim. Ve bana denildi ki haza Musa ve kavmi. Bu Musa ile kavmi senin değil. Bu Musa ile Musa'nın kavmi. Kalabalık. Fe nazartu fe iza sevadun azim. Sonra tekrar baktım diyor. Bana bak denildi ve işte senin ümmetin denildi ki bütün ufku sağından solundan önünden arkasından bütün ufku kaplamıştı. Yani Musa Aleyhisselam ümmetinden daha çok. Ve bunun üzerine bana denildi ki هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Ey Muhammed işte bu senin ümmetindir. Bu ümmetinin içerisinden 70 bin kişi hiçbir hesap, hiçbir azap olmaksızın ne yapacak? Cennete girecek. Başlığımız neydi? Tevhidi, hakikati gerçekleştiren kişi hesapsız ve azapsız direkt cennete girecek. 70 bin kişi diyor. Ümmetinden cennete girecek denildi. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bunu ne yaptı? Kolaylaştırdı. Rabbimizden Efendimiz dua edince her 1000 kişiye 70.000 kişi dedi Rabbimiz. Yani bunu artırdı. Ve bunun üzerine denildi ki onlara hesapsız ve azapsız cennete girecekler. Daha sonra İbn Abbas diyor ki Resulullah evine girdi. Bunu söyledi, evine girdi. Fehadan nasu fi ulaik ve hemen orada sahabe Resulullah'tan öğrendikleri bu ilim hakkında konuşmaya başladılar. Hani siz de yarım saat öncesinden gelip konuşacaktınız ya 45 dakika öncesinden. Daha önce söylemiştim. Yani hoca gelmeden hazırlık yapıp hocayı dinleyip hoca gittikten sonra hazırlık içerisinde olan kişi ilim talebesidir. Hoca ile beraber gelip giden kişi nasihat dinler gider. Sadece nasihat dinler gider. Buradan alır. Bir iki tane amelini güzelleştirirse güzelleştirir gider. Yani benim gayretim sizin gayretinizi aşarsa boş. Benim gayretimle sizin gayretiniz aynı olursa boş. Ki ben şu dersi size hazırlayabilmek için en az şu anda işlemiş olduğumuz bir saatle beraber en az 7 saatim gitti. Benim gayretimle sizin gayretiniz aynı olursa boş. Sizin gayretiniz benden fazla olacak. Olmak zorunda. Ve sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyip de gider gitmez yani gayret içerisine girdik. Ve ümmetten hesapsız girecekler dedi ya sahabe hemen tartışmaya başladı. Kim bunlar acaba? Fikir yürütmeye başladı. Karşılıklı bilgi alışverişi yapıyorlar. Acaba bu hesapsız girecekler kim? Onlardan bir kısmı dedi ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ Bu belki de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizatihi yakin olarak arkadaşlık edenlerden herhalde belki. Bir kısmı dedi ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ وُلِدُوا فِي الْاِسْلَامِ Bunlar İslam'da doğanlar. Sahabe diyor ki yani biz hayatımızın iman gelinceye kadar bir bölümünde şirk üzerineydik. Ama bir takım kimseler olacak ki kim gibi işte Şabiler gibi gençler. Bir takım kişiler olacak ki Şabi gibi, Said ibn Cübeyr gibi, Hazreti Hasan gibi bunlar, Hazreti Hüseyin gibi bunlar İslam üzere büyüyecekler. Mesela Hazreti Ali hayatında hiç koşmadı ki 10 yaşındaydı zaten. Atabildim mi? Dediler ki herhalde İslam üzere doğanlar ve hiç hayatlarına bulaşmamış olanlardır bunlar. Fikir yürüttüler. Hiç ortak koşmamış olanlar. وَذَكَرُوا اَشْيَاءً Ve başka şeyler de konuşurlarken فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ فَاَخْبَرُوا Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıktı tekrar evinden geldi. Dediler ki ya Allah'ın Resulü biz araştırdık neticesini bekliyoruz. Yani kim bu? 70 bin kişiden hesapsız bir şekilde cennete girecek olanlar kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki humul lezine la yesterkun onlar rukye yapmanın peşine düşmeyenler. Rukye İslam'da nedir? Caizdir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bakın bir hadisinde men istata'a minkum en yenfa'a ahahu fel yenfa'hu. Her kim Müslüman kardeşine yardım edebiliyorsa yardım etsin. Yani Kur'an okumakla ona bu şekilde işte okumakla ne yapsın? Yardım etsin. Caiz, tavsiye de edilmiş ama bir kişi rukyeye karşı, rukyelik durumda sabrederse, Allah'a tevekkül ederse, onun da ecri büyüktür. O yüzden kadının bir tanesi geldi sahabeden, dedi ki Allah'ın Resulü, beni sağra tutuyor. Allah'a dua et de iyileşeyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, istersen dua edeyim, Allah seni bundan kurtarsın, istersen sabret, sana cennet var. Bak rukyesizliğe yönlendiriyor. Yani rukye caiz ama sırf tevekkülü mükemmel yaparak Allah'a tevekkül edersen bu tam tevekkül. Kadın dedi ki ben razıyım ya Allah'ın Resulü. Sabır. Madem cennet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağzından bile bir cümle duymuşsun. Ve kadın giderken tekrar geri geldi. Dedi ki ya Allah'ın Resulü Rabbime yalvar da o rahatsızlığın beni aldığı zaman üstüm başım açılıyor. En azından üstüm başım açılmasın. Yani namahrem düşer ya da başka kafir olan kadın da dahil olsa. Ne yapayım? En azından bu endişen kalksın deyince Resulullah ben sana dua edeceğim dedi. Ve Aleyhisselatü Vesselam duasını yaptı ve kadın ondan sonra hiçbir zaman o rahatsızlığında üstü başı açılmadı ve ona sabretti. Bakın ne dedik? Rukiye var. Yapılabilir, caizdir. Bunu yapmak hatta hayırdır. Ama rukiyeyi talep etmiş olmak caiz olmakla beraber asıl eftar olan değildir. Tevekkülü en güzelidir. O yüzden ey Allah'ın Resulü, hesapsız cennete girecekler kim deyince ne dedi onlar? La yesterkun. Rukiyeye başvurmayanlar, rukiye talep etmeyenler. Ve la yektevun. Ve kendilerini dağılamayanlar. Kendilerini dağılamayanlar. Ki dağılamayı biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne var diyor? Üç şeyde sizin için şifa var. Neydi o? Üç şey olan bal şerbeti, hacamat yaptırmak ve dağılamak. Üç şeyde şifa vardır diyor Resulullah. Bal şerbeti, hacamat ve hacamatı biliyorsunuz. Hacı Ahmet değil. Hacamat. Hacamat vücudun belirli yerlerinden belirli şekillerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. Yaptırırdı, bolca yaptırır ve gerçekten Allah'ın bize şifa var. Birikmiş, damardan çıkmış, deri altında kalmış, kılcal damarlarda yer tutmuş, kan dolaşımında rol üstlenmeyen ama vücutta birikip de pıhtılaştığı için ağrı yapan kanı çekmektir. Buna hacamat denir. Yani mesela ayağında ne yapar? Onun belli metotları var. Onu oradan çeker kılcal damarlardaki. Yani ne atan ne toplayan damarlardan değil ya da kan dolaşımı yapan damarlardan kılcal damarlarda kalmış. Ağırlık yapan o kanı ne yapar? Çeker, yırarlar oraya. Sonra onu bir çeşit çekerler vücuttan. Buna hacamat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam omuzundan aldırırdı. Sırtından aldırırdı. Ki baştan da alınır. Bu hacamat. Allah'ın bize bunda da şifa var. Birçok ağrı bundandır. Ve bu üç şeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne var? Şifa vardır diyor. Ama ve ene unhi ummeti anil key, ben diyor dağlanmayı hoş görmüyorum. Haram değil. Haram değil. Niye? İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin dediği gibi kardeşler, İbn-i Kayyim el-Cevziye diyor ki dağlama hususunda dört çeşit rivayet var diyor İbn-i Kayyim. Dağlamayla alakalı dört çeşit rivayet var bize ulaşan. Birincisi dağlamayı yapmakla alakalı. Yani Resulullah tarafından yapıldığı şeklinde. İkincisi, dağlanmanın sevilmediği ile alakalı rivayetler. Üçüncüsü diyor, dağlanmaktan vazgeçmenin güzelliği hakkında yapılan rivayetler. Dördüncüsü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu hoş görmediğini belirttiği rivayetler. Yani bize öyle rivayetler geldi ki diyor İbn-i Kayyım, Resulullah dağlama yapmış. Sahih rivayet var. Başka bir rivayet geldi diyor İbn-i Kayyım el-Cevziye. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yapış şeklinden bahsediyor ve daha doğrusu onu sevmediğini ifade ediyor. Bir üçüncü rivayette yapmayanı öven şeyler var, rivayetler var. Dördüncüsü Resulullah'ın onu yapmayın dediği var. İbn-i Kayyım diyor ki Allah'a hamdolsun bunların hiçbirisi birisiyle telakuz halinde değildir. Ne gibi? Aynen. Bir önce rukiyeden bahsettik değil mi? Rukiye caizdir dedik ama rukiyeyi Allah'a teslim olarak talep etmemek nedir dedik? Eftal olandır dedik. Hatırladınız mı? Nasıl hatırlamayız ki? Daha yeni söyledik. Yani eftal olandır dedik. Rukiye caiz ama onu Allah'a tevekkül ederek istememek eftal olan. İşte burada da aynı. Dağlamak caiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aktarılan rivayetlerde mesela Es'ad bin Zürayr Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dağladığını, ondan sonra mesela bir tümör şeklinde özellikle akciğere sirayet etmiş, akciğere sirayet etmiş olan ki Allah bizleri korusun. O tümör şeklinde zatül cem hastalığı denir. Aynen tümör gibi o uzar ki biliyorsun akciğer özellikle Allah göstermesi tehlikeli. Karaciğer yine neyse de alıyorsunuz ama akciğere sirayet ettiğinde bu sakat. Ve akciğere mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmiş kimsenin akciğerinde bulunan bir rahatsızlığa Resulullah oraya dağlatmıştı. Ve bu şekilde şifa bulmuştu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptığına dair rivayet var. Dolayısıyla bu rivayete baktığımız zaman aslen caiz. Ama buradan uzak durmak eftal. Ve Resulullah uzak durmuş olmayı hoş görüyor. Sonuçta hesapsız cennete girecek olanlara dikkat edin. Tevekkülde ve Allah'a meyletmekte neler? Ruhiye de başvurmuyorlar. Bunlara da başvurmuyor. Tam bir ne var? Tam bir tevekkül var. bu tevekküle erişmiş olan zaten itikat olarak, amel olarak da Allah'ın izniyle ne yapmıştır? Yeden zaten gerçekleşti. O yüzden sahabe bekliyordu ki Resulullah desin ki işte şunu yapanlar, bunu yapanlar, işte bana iman edenler. Ama hiç beklemedikleri bir şey çıkıyor. Onlar rukiye istemeyenler. Onlar ne yapmayanlar? Dağlama yapmayanlar. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Ve onlar uğursuzluğa inanmayanlardır. Araplar işte kuş atarlardı, kuş tutarlardı, kuş sağa giderse bu yolculuk, dün de bahsettik ya derste, kuş sağa giderse bu yolculukta hayır devam, kuş sola giderse yok. İşte kuş güvercin olarak iki takla atarsa, paçalı kuşlar var, iki takla atarsa çıkmayacaksın, üç takla atarsa tamam hayır, tamam mı? Bu şekil uğursuzluk düşünceler vardı ve bunlar uğursuzluğa da inanmaz diyor Resulullah. Çünkü uğursuzluğa bir şey olmaz ki. Allah'ın takdiriyledir. Biz çocuklara da silerdik. Geçen küçük çocuklar da çoğu yerde denk geldim. Elinde almış bir şey. Bu ne yavrum? Bir de bu uğur getiriyor. Uğur getirmiş elindeki bir artı renk getirsin. Ben de tuttum attım aşağıya. Hocam ne yapıyorsun dedi. Ulan kendine bile faydası yok dedim. Kendine bile bir şey getiremiyor. Sana dedim ne getirecek bu? O hakikat hocam dedi. Ben dedim ona at geçsin ya. Bak at oradan al duvara vur dedim. Gene kendine bir şey getiremeyecek. Sana bir kendisine bir şey getiremiyor. Sana bir şey getirir mi dedim ya. Bırakın ona saçmalıkları. Allah getirir, Allah götürür. Bir ağaçtan Allah'ın izni olmadıktan sonra yaprak dahi düşmez. O zaman müminler bu tür şeylere inanmazlar. Ve ne diyor Resulullah? Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül ederler. Kim bunları yaparsa onlar hesapsız cennete girecek. Oradan Ukkaşe kalktı. Ukkaşe isimli sahabe ilk iman edenlerden, hicret edenlerden, Bedir Savaşı'na katılmışlardan biliyorsunuz. Ukkaşe kalktı dedi ki "Ud'ullaha eyyece'aleni minhum." Hemen hayrı talep ederek ya Resulullah Allah'a dua et ben onlardan olayım dedi. Ki Allah bizi de onlardan kılsın inşallah. Ya Resulullah dua et ben onlardan olayım dedi. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam kalktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki Ukkaşe'ye "Ente minhum." Sen onlardansın ey Ukkaşe. Adam bir tanesi kalktı. Rivayette de öyle geçiyor zaten. Sümme kâle raculun ahar. Adamın birisi. Şimdi bu aynı müjdeyi almıyor ya, onun ismi verilmiyor. Rivayetteki edebi görüyor musunuz? Ona aynı müjde verilmiyor, rivayeti verilmez. Böyledi sahabe. Kınanacak olan şeyler getirmez. Müjdenin onların ismini verirdiler. Mesela hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, şu iki kabirdeki kişilerin azabı var ve bunlar büyük günahtan da değil. Küçük abdestlerini yaparken üzerlerine sıçramış olmasından kaçınmıyordu bir tanesi. Bir tanesi laf götürüp getiriyordu. Bunlardan azap görüyorlar. Mesela onların kim olduğu hakkında hiç rivayet bulamazsınız. Hiç. İşte burada da ravi diyor ki adam bir tanesi kalktı ve dedi ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayeti yani o. Biri de dedi ki "Ud'ullah yec'alni minhum." Ya Resulullah dua et Allah'a ben de onlardan olayım. Ve İmam Kurtubi'nin dediği gibi Resulullah aleyhissalatü vesselam o kişi o kaşa gibi hem buna belki layık değildi. Hem onun seviyesinde olan kimselerin hepsi arka arkaya gelirdi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonuçta onları üzmek zorunda kalırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel belagatıyla ne dedi? Dedi ki sebegake biha ukkaşe. Ukkaşe öne geçti dedi. Yani bir hak vardı sanki o da ukkaşe aldı. Yapacağım başka bir şey yok der gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. Şimdi burada neyi gördük kardeşler? Onlar tevhide gerçekleştirmiş olan kişiler Allah'ın izniyle ne yapacaklar? Sorgusuz, sualsız cennete gidecekler. Ki 70 bin ki Allah'ın izniyle bir de fazlalık bildirir. Fazlalık bildirir. Nasıl? Fazlalık. Hani bizde binlerce denir ya. Binlerce dediğin zaman kastın tam bin değildir. Arapçada 7, 70, 700, 7'den 70'e mesela bizde deriz. Bunlar fazlalığı ifade ediyorlar. Yani o sayıya kılık şeyi değil. Sabitlenmiş olmayı değil. Anlatabildim mi? Evet bu meselelerde diyor Muhammed bin Abdülvehhab burayı da tamamlıyor. Diyor ki insanların tevhidde neyini gördük? Mertebe mertebe olduklarını gördük. Tevhid olmasa da mertebe mertebe var. Değil mi? Çünkü Allah takdir ettiği zaman bağışlamayıp azaba sokup çıkaracağı da var. Ondan sonra rukiye isteyeni, rukiye istemeyeni var. Bunun ikisi de tevhidi. Bunların ikisinin biri itikadı bozuk değil ki. Çünkü alimler hastalandığı zaman doktora gitmiş gitmemiş olmayı hoş görmemişlerdir ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doktora gidemiyor deyince gidin dedi. Şüphesiz ki Allah her bir hastalığa ne yapmıştır? Şifa var etmiştir. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez dedi. Gidin dedi. Müminler sonuçta sebeplere yapışırlar ama bazı meselelerde, özellikle gaybi olan hususlar gibi bazı meselelerde sebeplerin terki de sonuç itibariyle kınanmış değildir. Sonuçta müminler farklı farklı. Yani bu mertebe mertebe. Ondan sonra tevhidin tahkikinin anlamına baktık ve zaten yazdık oraya. Ondan sonra Hazreti İbrahim'in özellikle müşriklerden olmaması babının belirtilmiş olması. Yine Allah'ın dostlarının, ki Said İbni Cübeyr gibi alimlerimizin özellikle şirkten uzaklaşmış olma ve Allah'a her türlü tevekkül babındaki göstermiş oldukları hassasiyet, bunları ne yaptık gördük. Hepsini teker teker ben burada inşallah sıralamayayım. Vaktimiz zaten biraz kendini aştı gibi. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın ashabının fazileti, ümmetlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sunuşu, kimisi bunu Miraç'ta diyor, kimisi rüyada diyor. Ama Allah en iyisini bilir rüyada. Ondan sonra ilmin semeresi, ki Said İbn-i Cübeyr öyle diyordu ya, işitip de işittiğiyle amel eden ne güzel diyordu. Ondan sonra rukiye ruhsatın olduğu, selefin ilminin derinliği ve ilmi münazara etmiş olmaklarındaki gayreti, hayrı amaçlamak için münazara etmeleri, tartışmaları, konuşmaları, hani Resulullah içeri girdiği zaman konuştular ya, dedik ya, yani bunu yapmaları. Daha sonra selefin yapmadıkları ile övünmüş olmaktan korkmaları. Hani dedi ya Hüseyin İbni Abdurrahman, yani ben gece kalktım da sakın zannetmeyin ha ben şeye, namaza kalktım. Çünkü yapmadıkları övmek kimin hasleti? Münafıkların hasleti. Çünkü Allah-u Teala ayetinde diyor? يُرِيدُونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadıklarına karşı yapmış gibi övülmeyi çok severler. Yani yapmadıkları halde biz, sonuç çıkınca biz de yaptık denilenlerin arasına gitmeyi çok severler. Millet koşarken onlar otururlar. Millet konuşurken onlar susarlar. Millet dağa çıkarken onlar çakılır kalırlar. Hayır için millet cüzdanını atarken onlar cüzdanlarını tutarlar. Allah için çocuklarını millet feda ederken onlar başkalarının çocuklarını da yanlarına çekerler. Hayırdan geri dururlar ama övülmeye geldi mi ne derler münafıklar? Ya biz de sizle beraber değil miydik? Yuridune eyyuhmedu. O yüzden selef bundan nefret ederdi. Yapmadığı şeyden övülmekten. O yüzden Hüseyin İbni Abdurrahman'a ne diyor? Ben gece yani namaza kalkmamıştım. Arkadaşı sokmuştu ondan kalkmıştım. Ve Muhammed İbni Vehhab işte onların yapmadıkları hususta ölmüş olmaktan çekinmelerini de yine buradan açıkça anlıyoruz. Ve daha sonra Ukkaşe'nin fazileti tabii ki burada karşımıza çıkıyor. Meselelerin, hükümlerin birbiriyle çatışmış olmasındaki takip edilen yol. Usulî bir meseledir. Biraz araştırın gelin haftaya kadar. Delillerin birbirine tezat teşkil etmesi durumunda takip edilecek yol. Evet onu araştırın. Onu size açıklayayım inşallah. Dersi bitireyim de takip vaktiniz fazla geçmesin. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين